det vimlar av segel idag. Är det kappsegling? Nej, det är lördag. Ja, visst, då förstår jag vad pojkarna ska. De har enda som ledigt idag. När där seglar Kalle med kubben på svaj. Hej på dig, då. Hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, vad var en vals utan dragspelets ton? Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och fest, sedan ute i väst blinkar Vinga fyr. Från Vinga sand hörs in till land, blandat med dragspelslåt, dunket från en fiskebåt. Dansen den går, hjärtat det slår, slår för en liten vän och för Bohusvän. Hjärtat det slår, slår